czuję dumę, kiedy patrzę wstecz. Już nie dziecko, trudniej przez to unieść się nad własny sen. Każdy chce walczyć, wygrać, porównywać, stać na podium. Pandemonium, on chciał tylko umieć zdusić strach w zarodku. Czas miał mu pokazać, jaka jest cena sławy. Płoną kukły, niosą skutki, których nie naprawi. Łatwo się zadławić życiem skupionym na zwykłych sprawach. Jego lista życzeń czuć, dalej czuć ciary przy ciarach. Wymagania proste miał moment brać cząstkę czasu. Wycisnąć ostatnią kropę, spić nie krew jak Nosferatu. Poprzek szlaków innych ludzi, filmów i ich scenariuszy. Znaleźć sobie coś dzieciaków, umysłów, których nie zagłuszy świat. Jest jaki jest, ale coś ponad stoi. Sam kreuję myśli bez powtórek, jak Polaroid. To dla moich ludzi numer jeden, jak numer wcześniej. Taką mantrę będę powtarzać codziennie. Za każdy dzień, każdy krok, każdy moment. Za każdy wers, każdy błąd, każdy płomień. Za każdy grzech, każdy stop, każdy koniec. Ja muszę być wdzięczny za każdy dzień, każdy krok, każdy moment. Za każdy wers, każdy błąd, każdy płomień. Za każdy grzech, każdy stop, każdy koniec. Ja muszę być wdzięczny za. Widzę, jak drepcze niepokornie, oporny przedszkolak. Matka trzyma go za rękę, coraz musi podnieść z kolan. Jej rola zmieni się, kiedy przyjdzie czwarta klasa. Powiem mu, że tato miał, odszedł bez zaraz, wracam, pierwsza kasa. Kombinacje, chcę być bystrym gnojkiem, drobne pcha w maszynę. Albo w domu komuś czyści portfel, zanim pojmie wiele spraw. Przegnie jointy z wódą, powie jednej, że ją i tak skończy z drugą. Jak za karę trzecia złamie serce, przebije na wylot. Miną lata, zanim weźmie na ręce jedną właściwą. Jej biały welon, goście w gardło czysty wleją kielon. Później przed niebem powinę tego, co ma schedę przejąć. Niech się śmieją, powie, niech mówią, że będę nikim. Słyszał to, kiedy rzucał tamtą szkołę dla muzyki. Słyszał to, kiedy wróżyli mu nic oprócz kłopotów. I kiedy nikt nie chciał uwierzyć w magię lotu. Widzi tyle pokus, za niektóre płaci własną krwią. Gotów akceptować błędy, przez to już nie martwią go. Wokół mnie tylu ludzi mówi, nawet nie liczę. Krzyczy, chcę mieć życie warte więcej niż spacer przez Prypeć. Czasem piszę w trzeciej, pierwszej osobie najczęściej. Filantrop, filozof i wie, że obok jesteś. Jak go spotkasz w swoim mieście, to mu przekaż ode mnie, że taką mantrę ma powtarzać codziennie. Za każdy dzień, każdy krok, każdy moment. Za każdy wers, każdy błąd, każdy płomień. Za każdy grzech, każdy stop, każdy koniec. Ja muszę być wdzięczny za każdy dzień, każdy krok, każdy moment. Za każdy wers, każdy błąd, każdy płomień. Za każdy grzech, każdy stop, każdy koniec. Ja muszę być wdzięczny za. Set with James, yes, sir.